Galegos no baix. Para arrumarte baixo chío de luz dos astros muertos. Bueno, pues esta voz es muy conocida. Sí, esta voz es muy conocida a nos. Sí. Además, esta debe ser una primicia para todos los oyentes. Sí, esta es una primicia para todos nos. Veña. Quiso presentarlo pues aquí en Galegos no baix. Muy bien. Así que vamos a darles buenas tardes a esta maravillosa cantante como es Carmen Penín. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eso. Pues sí, sí, es primicia, porque no sé si lembrares que vos lo prometera. Además, sí. Felicitaciones. Ya estivemos a escoitar, ya aquí a nivel privado, ya empezamos a... Pero no queremos darle demasiadas novedades a nuestros oyentes, porque esto tense que presentar con realeza y con grande pompa ahí en nuestra vila, en Ourense. En Ourense. Sí, sí, señor. Que ser en Ourense. Teño entendido que además ten que ser en un sitio, bueno, pues perto de donde casi foi creado, ¿no? Sí, sí, eso é. Buscamos cada data e con lugar a chegarnos o máximo posible o que era revista nos, ¿no? Pues tiña que ser en Ourense, el Lino Liceo, con esa sala preciosa que teñen, ese piano estupendo, o pe moi pertiño do que era pues a casa, antiga casa de Vicente Risco, perto de onde viviu Otero, en fin, mellor imposible, e no Liceo de Ourense. Bueno, é porque sae nesa data, que según teño entendido que é precisamente o 30 de outubro no Liceo de Ourense, ás 8:30, ¿eh? Ás 8:30. Por que sae nesa data? Sí, pois mira, porque foi un 30 de outubro a primeira vez que se publicou a revista Nos, o número un, la región, por cierto. Sí, sí, sí. A editorial La Región. Coincide tamén co inminente, o ano que ven, non? O centenario das Irmandades, non? Sí, bueno, mira, isto foi, a verdad, eu ando sempre máis despistada do debido. Sí, sí, sí. Cando empezamos a traballar con isto, nos empezamos invitados por a asociación que traballa polo centenario da revista, que vai ser no 2020. Sí. Dicemos, bueno, pois mira que boa idea, imos sacar agora os temas que xa temos, e no 2020 sacamos outro disco co que non puido entrar neste. Claro. E despois, andando xa co traballo bastante avanzado, foi cando declararon que se iba a celebrar a este centenario, non? E dicemos, home, pois menos mal, porque así por o menos este traballo vai ter un poquinho máis de proxección, e non é só unha cousa de tolos que se nos ocurrió a nós, non? Estupendo. Bueno, o centenario das Irmandades e o centenario de PPB, lo que tamén vai incluído aquí, un sí, tema aí del, non? Sí. Sí, eso foi unha cousa de rebeldía nosa. porque está está perto do centenario, Pepe Velo, como vai, porque é un personaxe pobre. Pois no, bendita, no. bendita en rebelión. Sí. Bueno, os poetas musicados son os máis salientables da revista Nos, ¿eh? Eduardo Blanco, sí, Amor, sí. Otero Pedrallo, Xosé Velo, Francisca Herrera, Bouza Brei. Bueno, un montón, sí. Es que quedaron fora, a verdad, mira, é unha lástima, porque había para facer dous discos en realidade, pero claro, eso xa é carísimo de producir, e decidimos repartirlo así en dúas tandas. Que va a dicir, é moi difícil musicar a calquera destos poetas escritores. Bueno, Tens un traballo, non? Blanco Amor, mira, Blanco Amor é particularmente fácil, porque a súa poesía ten unha musicalidade tan forte, tan... como que te hipnotiza, vai te levando. É fácil. E logo, hai poemas... non que sexan difíciles de musicar, sino que o mellor despertan en ti sentimentos moi fortes. Sí. Bueno, estou pensando no de Francisca Herrera. Sí. Claro, que fala de amor, claro. De un afilladiño, pequeniño, un bebé, non? Pois esas son cousas que, cando te pos a traballar, non é unha dificultade técnica de composición, sino unha dificultade emotiva, non? Sí, exactamente. Bueno, pois hai que facelo, bueno, porque é un poema maravilloso. Pero estaba Carmen Penín e Mauricio Polcinelli, pero tamén acompañado de grandes colaboradores, según teño entendido, non? Sí, desta vez quixemos facer así un esforzo, porque o que decimos sempre, non, ao final a parte económica nun grupo que se autoproduce é unha parte difícil, importante, pero desta vez decidimos facer un esforzo para gravar con máis músicos. Estamos moi contentos do resultado. Tuvemos a sorte de ter músicos pois de talla internacional, como Pablo Rodríguez, que igual non é tan coñecido porque é de guitarra clásica, guitarra, ¿no? Española, pues, sí, guitarra clásica, non estás o tanto do seu nome, pero é unha persoa que está tocando nos escenarios europeos. Logo Carmen Gallego, que toca un instrumento moi particular, que non é noso, non é galego, pero é unha sonoridade que encaixa moi ben co da sanfona, co do armonio. Ao final, sabes, estes instrumentos antigos teñen todos unha sonoridade que non sei como se fora propia, non? Que é a níquel arpa, viola de teclas. E logo hai un sanfonista, César Loureiro. Temos nunha canción batería e contrabaixo tamén. Sí. E temos noutra canción, pois, xunto ca sanfona, a percusión de Paulo Nogueira, de Treixadura. O sea que estamos contentísimos. E moi agradecidos, por certo, porque o esforzo de todos foi importante. Bueno, os agradecidos temos que ser nós, porque vamos a deleitarnos coa vosa música e co vosso traballo. Ademais, xa empezamos a disfrutar coa portada tan feiticeira, non? Aí parece que estés con ganas de abrazarnos, Sí. Queres abrir os brazos, pero aí non están para darnos. A portada, nos buscamos un poquinho así algo que recordase os anos 20, non? Que claro, a revista. Exactamente. Sen exagerar moito, pero aquel aire. Sí, sí. Antigo. Aquel puntiño sí. dai un tempo. Sí, sí. Bueno, o fotógrafo tamén fixo o esforzo tamén, de traballar ca luz de maneira que parecese un pouco unha foto daquel tempo, non? Sí, que sí. Tiña unha iluminación particular, sí. Bueno. Por eso que un fotógrafo tamén pode facer moito, Sí, sí, sí, claro que sí. Sí. Eduardo Irago, en este caso, pues puxo toda a súa creatividade tamén o servicio do libreto, sí. Bueno, que é un disco cheo de alegría e de vitalidade, como vos decides aí na información, pero eu quería preguntarche, porque sempre que se fai un traballo grabado, pois sempre hai algunha que outra anécdota que é curiosa e que ademais seguro que é de destacar neste último disco, que por certo, xa estás a traballar noutro, según teño entendido. Sí, bueno, é que estou xa vicio. Bueno. Sí, estou, bueno, xa levo uns meses aí dándolle voltas a cabeza, porque a veces colaboramos con asociacións da memoria histórica. Casualidades da vida que te van poñendo frente a unhas ideas que de outra maneira igual non se ocurrían. Quería facer algo sobre as mulleres na guerra, pensando na nosa guerra, pero intentando que sexa algo un pouco máis universal, non? Sí. Falando pois da muller na guerra. Sí. Temos xa o contacto con varias poetas que nos mandaron poemas para empezar a traballar. De momento ainda non houve moito tempo, pero algo xa hai. Sí, bueno. Outras son cancións miñas. Logo, bueno, pois a colaboración de estudiosos que están todos pois disponibles a aclarar, a contar. E a ver que sai daí, Hombre, vai salir unha maravilla. Hombre, o que está sendo aí precisamente. É unha maravilla, difícil, delicado. Eu teño un pouco de medo, pero moitísima ilusión tamén. Bueno, pois, poñéndolle tanta ilusión como lle podes, ti, o medo xa desaparece. Xa non ten nada que facer. Sí, sí, hai que estar a altura do tema, non? Sí. Queres resaltar algún deles ou dos nomes de todos estes que tendes, que vades a presentar o día 30 deste gran traballo? Son de nós, sons de nós. Algún deles terlle máis cariño que outro? Das cancións do disco, hai que difícil mo pos. Bueno, pero bueno, eu quero destacar unha, se tú non me deixes. Síntome nunha especie de nube de alegría cando canto para facer un feitizo. Ajá. Tamén porque parece feito para a miña voz e non teño que pensar en nada, sai de unha maneira moi natural. Pero logo Calma, con un poema de Blanco Amor, con ese ai la lelo, ai la la la, a min é que me encho o peito. Pero todos, cada un a súa maneira. Sí. Eu penso que quedou un disco moi redondo, moi, pois eso, moi alegre, con moitísima intensidade. E logo tamén cos seus puntiños íntimos, non? Alciprés, co poema de Pepe Velo, Pepe. É un gran tema, é unha canción ben feita, moi meditativa, en fin, non sei, cada un ten a súa cousa. Claro, claro. Por eso, eu quería bebés, eu quería che provocar, pero que en realidade non era máis que iso, provocarte. E esa canción tan intensa interpretada a capela, pois cun poema de Francisca Herrera. Sí. Mira, Francisca Herrera, eu teño que agradecerle a un amigo do Facebook, a Suso Díaz, que me proporcionara os textos, porque non hai prácticamente nada. Eu tiña un peño de, bueno, facemos este disco, non hai mulleres case na revista Nós, aínda que está presente a muller de outra maneira nos artigos que publican, pero estaba ela, digo, bueno, pois como sexa hai que facer unha canción cun poema da única muller, non? E sorprendeume porque, mira, ao lado de poesía circunstancial, social, sabes, así, esta poesía que se fai un pouco por unha ocasión social superficial, non? Pois que daquela todo o mundo escribía de vez en cando poemas así, pois ao lado deso topas verdadeiras xoias como esta, nos chamamos de Nana da ausencia, pero en realidad é o meu nunca esquecido afillado. Uh-huh. Moi está moi ben escrita, é dunha intensidade que recorda a Rosalía nos seus poemas máis fondos, non? Uh-huh. E é unha poeta prácticamente desconhecida para a xente de Ourense, para os galegos. Penso que non merece este esquecemento. Bueno, esquecemento a nivel eso, literal, lingüístico, a mellor propagandístico, ¿no? Pero que todos os que pertenceron ao grupo Nós eran grandes, ou polo menos foron grandes da nosa poesía e literatura. Sí, pero popular, me refiro a popular. Ah, sí, sí. Ah, bueno, popular. Máis popularizado que fala moito dela, non? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lógicamente, o Tere Pedraio é moito máis popular que no Francisco Herrera ou Bouza Brei, concretamente, sí. ¿No? Lógicamente. Sí. Bueno, sempre hai que tirar un pouquiño da memoria das escritoras. Hai tendencia a deixala sempre un pouquiño no plano de fondo, ca honrosísima excepción de Rosalía. De Rosalía. ¿No? Pero bueno, tamén nas letras galegas xa vai sendo hora de que, sí, a ver, que non me en unha muller, por favor. Por eso estades traballando nese As Mulleres da Guerra, non? Por eso tamén colaboramos no Brau cunha asociación que de unha asociación de pensamento crítico e de literatas e de artistas, que se chama a SEGA. Elas celebran cada ano como se dixéramos unhas letras galegas paralelas, pero centrada nunha muller. E este ano tocoulle a María Victoria Moreno, que era unha intelectual, unha poeta valenciana, pero afincada en Pontevedra, que fixo moitísima literatura infantil, e tamén ten poesía de adultos. Nos fixemos dúas cancións con poemas dela. que puidemos gravar, aproveitando a grabación do disco, puidemoslas gravar e regalarlas a filla, que bueno, foi, claro, foi algo moi bonito para, claro, nos, moi entrañable, moi tuvo que ser fantástico, lógicamente, sí. Eu se fora a filla estaría enche. Bueno, ti sí. Colaboras sempre con organizacións humanitarias e solidarias e sempre estás ao dispor da xente que están a facer cousas pola sociedade, pero claro, tamén faz cousas que tamén son de entretenimento e de lecer, como actuacións con catas, combinadas con catas, non? Sí, este bueno, verán... facíamolo máis antes, e aquí temos establecido unha colaboración co Pazo de Larache, sí. Basada pois nunha amistade entre nós, non? Noelia do Pazo, que é sempre tan hospitalaria, que nos cede a súa casa para todo o que iramos facer. Sí, sí, que despois copiaron vos de Martín, bueno, Codas. Sí, pero faise menos que fai en Italia. Sí, despois copiaron vos os de Martín Codas, teñen os premios tamén de música Martín Codas. Sí, Martín Codas é moi activa. Sí, sí, pero copiaron vos a vosa intuición, o que vos faciades. Digo, pero non entendín agora. Digo que vos copiaron a vosa... Ah, non creo. O vosso comezo, non? Porque agora bueno, hasta inventaron unha... A nosa idea penso que xa se estaba facendo noutras adegas, non? Pero, mira, que hai sitios onde teñen décadas e décadas de tradición en grandes adegas, entenderon hai moito tempo que o viño casa ben... Coa música, ya. Claro. Coa música e coas... Bueno, atraer a xente a adegas... mediante eso, está moi ben. Que o viño casa con pero todo, casa ca música. O viño casa ca boa música, casa con, claro, ca comida, casa con todo. E coas persoas que interpretan, con porque medida, un groliño axuda a ter mellor, máis clareada a garganta. Sí. E unha copiña de licor café tamén. Tamén, unha copiña de licor de café. Case mellor. Que tincaliza moi ben a gorxa. Case mellor. Claro. Carmen, que no, aparte de todas as novedades que nos estás a contar, nos estamos disfrutando delas, e os nosos ointes, vamos, imos lle ir entregando por dosis. Sí, dos, pouco a pouco, hasta que non chegue o día 30. Polo menos, que vayan sabendo que deste traballo pouquinho a pouco, agradecemos xo moitísimo. Sí, máis cousas bueno, que nos podías adiantar, porque entre ti e Mauricio, sodes unha festa cada vez que chegades a calquera sitio. Porque, bueno, porque eu ademais, eles, bueno, xa nada máis a xente xa con esa característica que teñen nos escenarios. Teño noticias, temos noticias de que aí en Xunqueira de Envía arrasastes. Ai, eso foi tan emocionante para min, de verdad. Pero arrasastes bueno, con... Viñamos dun brau de tolos, de ir a tocar fora a Palencia, a facer música galega en Palencia, que dix tú, a ver como vai resultar, bueno, excelente, a xente encantadora. Viñamos xa, en fin, estábamos xa acabando o brau, e había este concerto que era particular para nós, porque é un ciclo de música de órgano e de música antiga, e nos non facemos nada de eso. Sí, sí. Era un honor que nos invitaran só por o feito de tocar o armonio, non, que é outro instrumento de igrexa. E conseguimos tocar o armonio de lida da colexiata. Estaba un pouquichiño mal, pero o suficiente como para poder dar o concerto, e aparte levamos o noso armonio que levamos sempre. Foron con nós pois os sanfonistas César Loureiro, Carmen Gallego, que son os dous colaboradores tamén no disco, non? Carmen, que tocou o violín, que é un excelente violinista, e tocou tamén a Niquel Arpa, a viola Arpa de teclas. Sí, sí. Estaba a igrexa chea, gustou moito, sí. A verdade que o repertorio era moi moi escollido, sen o piano nesta ocasión, entón sonaba todo moi antigo, moi... moi moderno, moi moderno. O que pasa que recollido de anterior, pero moi moderno, porque vos por eso a iglesia estaba tan chea, se tuviera o cura enchetaba. Ai. No sei. Si ese Mauricio ten unhas mans divinas. Sí, sí, bueno, esa... que fai un bueno, ciclo moi que ten xa 25 anos de tradición, sí. Arrastra moito público, mesmo cando o concerto é só. Sí. A iglesia ten moita xente. A colexiata tamén merece, parece ser que ten unha boa sonoridade, é dicir, a forma de traballar ali dentro, pois a sonoridade está moi ben recollida, non? Sí, mesmo demais, nos tuvemos que apagar todo, tuvemos que, despois da primeira canción, apagar toda a amplificación, facer todo acústico, porque é tanta a resonancia que sonaba moito mellor sen amplificar, sí. Ajá. O cal é un luxo, porque o a cor que ten, sobre todo a voz, cambia moito, o filtrala o pasala por todo un sistema electrónico, claro. É a tua voz, pero non é a tua voz, claro. Sí, parece que se desvirtúa, ¿verdad? Que non, algo sí, os artistas sodes así. A pelexa cando se fai o as probas de sonido, cando se fan as probas de son antes de cada concerto, a pelexa é precisamente esa, lograr o son máis semellante. Sí. Bueno, non solamente semellante a un, sino o que parece que perdemos a conexión, non? Non, eu estou aquí. Ah, vale. É que non te escoitaba a última palabra, non te escoitaba. Non, quero decir que os grandes artistas, os que cultivades tanto a voz, claro, dadesvos conta de que nun lugar, non sei, sí, si que ten unha sonoridade determinada, estorbamos hasta amplificación. Claro. Ay, que eso é un placer que non podes imaginar, canto, claro. Que sintes como a voz sube e vai lonxe, simplemente porque a igrexa está construída para eso, ¿no? Ajá, para transportar, claro, a voz. Muy bien. De palabras. A ver si somos capaces de convidarte a que veñas precisamente ao Palau da Música de Cataluña, de aquí de Barcelona. Oh, caramba. Que seguro que disfrutaríamos todos. Sí, casi que non vos vou decir que non. No, o gallá que puidéramos. Pero nos contactos que temos intentaremos deixar ese nome de Dus na fronteira para que se cheguen aquí. Agradecemos-te moitísimo. Agradecemos-te moitísimo a túa disponibilidade e este agasallo que nos fixeches. Bueno, é que o merecedes, porque sempre estades aí pendentes de todo o que facemos, sempre falades ben de nós. Bueno, é o mínimo. A mí facíame moita ilusión darvos a vosa primicia, de verdad. Pois moitísimas gracias, Carmen. A ver se o facemos algunha vez en persoa. Moitas gracias. A bueno, todo. A ver, aquí vos espero en algún concerto. Moitos bicos e unha aperta grandísima. Unha aperta forte. Hasta logo. Hasta logo, Iña. Bueno, amigos. Hasta pues, vindeira semana, ¿no? Hasta vindeira semana, ¿no? Claro. Gracias a Damián que está ali. Gracias, Xulio. Este que hemos falado foi Armando Fernández. Así que, señoras e señores, como digo sempre, biquiños e ata o vindeiro xoves. Pero relembren que o domingo, pois, de 3 a 5, pois, poden escoitar este programa. Biquiños!